Po wykręcany w kurwę, ledwo podnoszę głowę, ledwo otwieram oczy, więcej chyba nie mogę. Choćby obiecał coś, to miej sobie. I tak przy pierwszej, lepszej okazji znowu to zrobię. Świat gdzieś pode mną powoli traci barwy. Krzyczę, że czuję, że żyję, mimo iż już prawie jestem martwy. Słychać śpiew, a w te salwy granica to cienka linia. Kolejna z papilarnych, wypalmy to wszystko, wypijmy resztę. I tak to miejsce nie da nam szans na więcej. Podaj mi rękę, a wskażę ci drogę. Przez lot na ku niebu dzisiaj spotkasz się z Bogiem. Ogień spod powiek przepływa do ciała i dalej. Tym coraz cichszy jest hałas, nie ma tu racji dla nas. Sensu w planach, ta będzie lepiej tutaj, ktoś nas okłama. Prawdziwych przyjaciół i za inne brednie, za dziewczyny, które są nam wierne, bo sami jesteśmy wierni. Za to, że jesteśmy tego tak ślepo pewni. Jedni za zasady te twarde jak skała, drugiego polej za całą resztę przekłamaj, walcz strzała. Za każdy raz ty jako ziom dałeś ciała, potem ja i będziemy tak pili do rana. Po jednym za wszystkie kłamstwa, małe i wielkie. I skoro już tak, lepiej idź, bo następną butelkę będę chlać. Aż wszystko jednie i niech już jednie, to jest mi niepotrzebne, skończę sam, będzie pięknie. Nie inaczej ci się pęknie, zwolnię buwaki, w naszej własnej kaseku po cichu spróbuję zabić nas. Czas sam pokazał nam drogę, przez to tak u niebu dzisiaj spotkam się z Bogiem.